ہوا کیا کرنا چاہیے. بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ باہر نکل کر دور میدان میں آگے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی جو بڑے تجربہ کار تھے اور ایران کے رہنے والے تھے, اب یہ غلامی سے آزاد ہو چکے تھے, حضور پر ایمان لائے تھے اور بڑا ان کو قرب حاصل تھا, انہوں نے بھی مشورہ دیا طے ہمارے ایران کے اندر اگر دشمن کہیں سے زیادہ آئے اور اپنی تعداد تھوڑی ہو تو ہم لوگ بسا اوقات وہ شہر کے ارد گرد خندق وغیرہ کھود لیتے ہیں اور جو زیادہ خطرناک حصہ ہوتا ہے اس میں خندق کھود کر وہاں دشمن کو عبور نہیں ہونے دیتے اور باقی جگہوں میں خود یعنی مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس قسم کا دفاع کیا جاتا ہے, تو اگر مناسب ہو تو ایسا کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو پسند کیا کہ مشورہ صحیح ہے, اور مدینے کے اطراف میں خود آپ نے گھوم کر گھوڑے پر سوار ہو کر ساری پوزیشن کو یعنی دیکھ لیا. جو علاقے نہایت خطرناک تھے کہ دشمن وہاں سے آسانی سے آ سکتا تھا, اس طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود لکیر کھینچ کر بتلایا اس مقام میں خندق کھودی جائے. یہ سردی کا زمانہ تھا اور قحط پڑا ہوا تھا, مسلمان بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے کہ یہ کافی دور تک, یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ خندق کی جو سرحد ہے وہ 3.5 میل تک بیٹھتی ہے, اتنے حصے میں خندق کھودا گیا تھا اور جتنے خطرناک حصے تھے ان سب میں. تو مقرر ہو گئے 40-40 گز, یعنی 10-10 آدمیوں کے حصے میں مقرر ہوا کہ اتنے نا کھودنا. حضرت سلمان فارسی 5 گز لمبا, 5 گز چوڑا اور گہرا بھی اتنا ہی تقریباً, خندق 5 گز گہرا کھودا گیا تھا کہ دشمن وہاں عبور نہ کر سکے, نہ گھوڑے سے آ سکے اور نہ خود عبور کر سکے. یہ آتا ہے روایات میں, حضرت سلمان اتنا کھودتے تھے خود بخود, 5 گز 5 گز لمبا, 5 گز چوڑا, 5 گز گہرا. اور یہ 6 دن کے وقفے کے اندر فاقے کے ساتھ, یعنی ان صحابہ کرام نے جن کو حضور نے مقرر کیا تھا ان سب نے یہ خندق کھودا تھا فاقے کی حالت میں. اور اس غزوے کے اندر بہت سے واقعات آتے ہیں احادیث کے اندر, حضور کے بہت سے معجزات بھی ظاہر ہوئے, لیکن یہ فاقے کی حالت تھی اور پتھر باندھ کر پیٹ پر حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی یہ خندق کھودا تھا دشمن کا دفاع کرنے کے لیے. تو اسی بات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اب وہ خندق کھودنے سے بہت فائدہ ہوا کہ جگہ جگہ افراد متعین ہو گئے, جس کو دشمن عبور نہیں کر سکتا تھا خندق ایسا تھا, اور باقی خطرناک حصوں پر باقی آدمی مقرر ہو گئے. تقریباً 1 مہینے تک, کم و بیش 20-25 دن تک دشمن نے محاصرہ کیے ڈالا اور کوشش کرتا رہا دشمن. یہ سارے مل کر مختلف قبائل اور قریش مکہ کہ وہ مدینے میں داخل ہو سکیں اور مسلمانوں کو ختم کر سکیں, لیکن اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. بعض اکے دکے آدمیوں نے اگر کوشش بھی کی گھوڑے دوڑا کر گزرنے کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بعض پہلوان قسم کے لوگ جو تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیونکہ نہایت بے سر و سامانی تھی، افراد تھوڑے تھے، اس میں منافق بھی تھے، دشمن بہت زیادہ تھے، تو اللہ نے دو چیزیں مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائی، ایک تو فرشتوں کا لشکر اللہ نے نازل فرمایا جس کو ایمان والے تم دیکھتے نہیں تھے جگہ جگہ، جیسا کہ بدر کے اندر اللہ نے فرشتے اتارے تھے، اکا دکا فرشتہ دکھلا بھی دیا تھا علی ایمان کو، اور کثیر تعداد میں اسی طریقے سے اس موقع پر بھی اللہ نے فرشتے اتارے۔ فرشتوں نے جنگ تو نہیں لڑنی تھی، جنگ تو انسان ہی لڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں کو قوی کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، اور جس شخص کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کی فوج موجود ہے، ان کے دل کتنے قوی ہوں گے۔ دنیا میں معمولی سا کوئی افسر اگر کسی کا طرفدار ہوتا ہے، تھانیدار اگر کسی کا طرفدار ہوتا ہے تو لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ کے فرشتے جب اتریں اور یہ یقین ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ایمان والوں کے دلوں میں کتنا اطمینان ہوگا اس کی وجہ سے۔ اور دوسرا، اللہ تعالی نے ہوا یہ بھیجی، سخت ہوا بھیجی، جس کی وجہ سے مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے بھاگ گئے، یعنی ایسا طوفان بھیجا کہ وہ اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، سردی بھی بڑی تھی، اس واسطے وہ بے بس ہو کر بھاگنے لگے وہاں سے، نتیجہ یہ ہوا کہ ناکام ہو کر وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے فرمایا جبکہ تمہارے پاس لشکر آ چکے تھے، ہر طرف سے چڑھ آئے تھے، تو ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا، تند ہوا۔ حضور کا فرمان ہے کہ اہلکت عاد بالدبور و نصرت بالصباح، اللہ نے قوم عاد کو مغرب کی طرف سے گرم ہوا کے ساتھ ہلاک کیا تھا۔ یہ قوم عاد پر جو 7 دن 8 رات تک جو ہوا مسلط کی گئی تھی، وہ گرم ہوا تھی مغرب کی جانب سے چلنے والی، اور اللہ نے میری مدد مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ساتھ، انہیں ٹھنڈی ہوا شدید، دشمن اس کو برداشت نہ کر سکا۔ صبح مشرق کی جانب سے جو ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ، اور ایسا لشکر جس کو تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا، جب آگے تمہارے پاس چڑھ آئے وہ دشمن اوپر کی جانب سے، مدینے سے جو مشرقی جانب ہے وہ اونچی ہے اور مغربی جانب نیچی ہے، دشمن دونوں طرف سے آئے تھے۔ فرمایا اوپر کی جانب سے جو مشرقی حصہ ہے وہ اوالی ہیں، اوالی کہلاتے ہیں مدینے کے اطراف میں، وہ بالائی حصے ہیں، اوپر ہیں، اور ادھر مغرب کی جانب یہ نیچا حصہ، نیچے کی جانب سے بھی اوپر سے بھی، اور جس وقت کے آنکھیں پتھرا گئی تھی، زاغت کمانے بدلنا آنکھوں کا، یہ خوف اور غصے دونوں کے وقت ہوتا ہے، آنکھیں متغیر ہو جاتی ہیں انسان، یہ دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور بلغت القلوب الحناجر، اور دل اچھل اچھل کر گلوں تک آ رہے تھے، اتنا خوف اور دہشت پہلے پھیلی ہوئی تھی، خصوصاً کمزور لوگوں کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، کچھ آپ ہم کو ورد بتلائیں، ہم پڑھیں اس موقع پر، کیونکہ دل تو اچھل اچھل کر گلوں تک آ رہے ہیں، اتنا یعنی خوف ہے اور دہشت ہے کہ پتہ نہیں اب کیا صورت بننے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ مستر عوراتنا و آمن روعاتنا، یہ پڑھو خوف کے بغیر، اللہ مستر عورات، اے اللہ ہماری سرحدوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن سے تبدیل فرما دے، اللہ مستر عوراتنا و آمن روعاتنا، یہ دو جملے فرمایا، اس کا ذکر کرو۔ جیسا کہ غزوہ احد کے بعد جب وہ دوبارہ خطرہ لائق ہو گیا تھا کہ دشمن دوبارہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو ایمانداروں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہتر کارساز ہے. اس موقع پر حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اور فرمایا کہ تم گمان کرتے تھے طرح طرح کے گمان، خصوصاً کمزور دل والے لوگ ہو یا بیچ میں جو منافق، ان کے تو گمان بہت غلط تھے کہ مسلمان بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے بالکل ہی، کوئی بھی ہم میں نہیں رہے گا، استحصال ہو جائے گا سب کا، ایسے ایسے بدگمانیاں کرتے تھے. اور ویسے بھی خوف کے وقت تب ہی امر ہے کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہ تب ہی امر ہے، یہ کمال کے منافی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں کہ سامنے بڑا عظیم لشکر ہے، تعداد ہماری تھوڑی ہے، بے سر و سامان ہے، تبھی طور پر تو خطرہ لائق ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ہنالکا اس وقت آزمائے گئے مومن، مومنوں کی بڑی آزمائش ہوئی، لیکن مومنوں کو یعنی وہ گھبراہٹ ان کی سکون میں تبدیل ہوئی، اور وہ دہشت ان پر نہیں طاری ہوئی جو منافقوں پر اور بوڑھے لوگوں پر طاری ہوئی. وزلزلوا زلزالا، بہت ہی متزلزل کیے گئے. ظاہر ہے کہ ایسے حالات کے اندر، اور جبکہ منافق لوگ کہتے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے نفاق کی، وہ کہتے تھے کہ ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ نے اس کے رسول نے مگر فریب کا اور دھوکے کا. حضور نے پہلے غزوہ احد کے بعد جب دشمن ناکام ہو گئے، دوبارہ حملہ نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اب آئندہ ہم کامیاب رہیں گے، دشمن کو اللہ کامیابی نہیں دے گا. تو منافق لوگ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا، اور خندق کھودتے وقت بھی کئی واقعات پیش آئے. حضور نے پیشن گوئیاں فرمائی کہ اللہ تعالی ایران اور روم کے علاقے فتح کرے گا، وہ روشنی مجھے دکھائی گئی ہے. تو منافق لوگ کہتے تھے یہ روم اور ایران کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم لوگ تو بول و براز کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ایسے خطرے میں گرے ہوئے ہیں کہ روم ایران کی باتیں کرتے ہیں طرح طرح. اور حضور نے وہ جو سابق فرمایا تھا اس کے پیش نظر بھی منافق لوگ کہتے تھے کہ نرا فراد ہے، دھوکا ہے، اور اب ہم تباہ ہو جائیں گے. اس قسم کی باتیں منافق لوگ کرتے تھے. یہاں اس کے بعد اس رکوع کے اندر منافقین کی بہت شدید مذمت کی گئی ہے، اللہ نے ان کی سخت مذمت کی ہے، اور یہ ابتدا میں یہ فرمایا کہ منافق لوگ یہ وعد اللہ کے اور رسول کے وعدوں کو فراڈ اور دھوکے سے تعبیر کرتے ہیں. یہ منافقوں کی اللہ نے شدید مذمت کی ہے، اور ایمان والوں کو تسلی دلائی ہے، اور ان کی تعریف فرمائی ہے. ایمان والوں کی اس موقع پر ثابت قدم رہے دشمن کے مقابلے میں. صلی اللہ تعالی علی خیر سلطی محمد و علی سلطی. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فليعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اور اس بات کو اپنے خیال میں لاؤ جب کہا ایک گروہ نے ان منافقین میں سے اے یثرب کے رہنے والوں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے بس لوٹ جاؤ واپس اپنے گھروں کو اور اجازت طلب کرتا ہے گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں نہیں چاہتے یہ مگر بھاگنا اور اگر شہر کے اندر اس کے اطراف سے کوئی فوج داخل ہو پھر ان لوگوں سے فتنے کا مطالبہ کیا جائے تو لاتوہا اس کو مان لیں گے اور نہ ٹھہریں گے اس کے بارے میں مگر بہت تھوڑا اور البتہ تحقیق انہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے کہ کچھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کا عہد ایسا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز فائدہ نہیں دے گا تم کو بھاگنا اگر تم بھاگ جاؤ گے موت سے یا قتل کیے جانے سے اور اس وقت تم کو فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت تھوڑا آپ کہہ دیجیے کون ہے وہ جو بچائے تم کو بچاتا ہے تم کو اللہ سے اگر ارادہ کرے وہ تمہارے ساتھ برائی کا یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ مہربانی کا اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور نہ مددگار تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو روکتے ہیں تم میں سے اور ان کہنے والوں کو بھی جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ اور نہیں جاتے لڑائی میں مگر بہت تھوڑا وہ حریص ہیں بخیل ہیں تمہارے اوپر جب آ جائے خوف تو دیکھے گا تو ان کو کہ وہ تکتے ہیں آپ کی طرف گھومتی ہیں ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح جس پر غشی طاری ہوتی ہے موت کی وجہ سے پر جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر وہ کاٹتے ہیں تم کو تیز زبانوں سے حریصے ہیں وہ مال کے یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے سو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے اور یہ بات اللہ پر آسان ہے گمان کرتے ہیں یہ فوجوں کے بارے میں کہ وہ نہیں واپس ہوئی اور اگر آئیں کوئی اور فوجیں تو پسند کرتے ہیں یہ کہ کاش یہ دیہات کے اندر ہوتے بادون فی العراب آراب کے اندر دیہاتیوں کے اندر ہوتے اور پوچھتے تمہاری خبروں کے بارے میں اور اگر یہ لوگ تمہارے درمیان ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت تھوڑا. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے اندر جو مسلمانوں پر انعام فرمایا اور مہربانی فرمائی کہ قلت تعداد کے باوجود اور بے سر و سامانی اور فاقے کے باوجود اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا اور دشمن کامیاب نہ ہو سکے. ہرچند کہ ان کی فوج بھی بڑی تھی, ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت تھا, گھوڑے بھی اونٹ بھی اور تعداد بھی ان کی بہت زیادہ تھی, تقریباً آل ایمان سے 6 گنا زیادہ تھے وہ لوگ, لیکن اس کے باوجود اللہ نے خاص مہربانی فرمائی, فرشتوں کا لشکر نازل کیا مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور مشرقی ہوا چلا کر اللہ تعالی نے مشرقین کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان پر روب ڈال دیا, تو وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے ناکام اور نامراد ہی, بغیر اس کے کہ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرتے اور اندر داخل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے, اللہ تعالی نے ان کو ذلیل اور ناکام خائب الخاسر واپس کر دیا. اور اللہ نے آل ایمان سے یہ نعمت ذکر کی کہ دیکھو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے, تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کیسی مہربانی فرمائی. اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے منافقین کی مذمت بیان کی. یہ تمام آیات جتنی بھی ہیں یہ سب منافقین کی مذمت میں اور اگلے رکوع کے اندر بھی اسی طریقے سے منافقوں کی مذمت میں اللہ تعالی نے بیان کیا. آل ایمان کا حال تو یہ تھا کہ انہوں نے بہت ہی ثابت قدمی سے کام لیا اور خندق کھودنے کی مشقت کو بھی فاقے کے ساتھ برداشت کیا. مذہبی والے مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ یہ 3.5 میل کی خندق 6 دن میں مکمل ہوئی تھی فاقے کی حالت کے اندر. یعنی یہ خندق مسلمان اور پھر مسلمان ہر طریقے سے وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار تھے. آگے بنی قریظہ کا بھی ذکر آتا ہے, ان کے خلاف بھی اسی غزوہ احزاب کے بعد لڑائی ہوئی تھی اور اللہ نے ان کو بھی ذلیل اور ناکام بنایا تھا, ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زرہ پہنی اور زرہ چھوٹی تھی, بازو اس سے نکلے ہوئے تھے, تو وہ جوش کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ لیتا قلیلن یدرک الحیجا جمل لا باس بالموت اذا حان اللجل, کاش کی تھوڑی دیر موقع مل جائے کہ میرا اونٹ جنگ تک پہنچ جائے اور پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر موت واقع ہو جائے. جب وقت انسان کا پورا ہو جاتا ہے تو موت تو ہر صورت میں واقع ہوتی ہے, اور اگر ایسی صورت میں واقع ہو اسلام کے دفاع میں تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو سعد کی والدہ نے کہا کہ بیٹے جلدی کرو, تم تو تاخیر کر رہے ہو, جلدی جا کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاؤ جہاں بھی وہ ہوں, تاخیر نہ کرو بالکل. مسلمانوں کا حال تو یہ تھا, اور ادھر منافقین کا حال کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ منافق کہتے ہیں کہ ہم سے جو وعدہ اللہ اور رسول نے کیا ہے وہ بالکل فریب ہے. یعنی پہلے اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس جنگ سے پہلے کسی موقع پر کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے گا, کافروں کو اللہ تعالیٰ مغلوب کرے گا. وہ بعض منافقوں نے بھی سن رکھی تھی, اب جب تکلیف دیکھی تو محاصرہ ہو گیا ہے شہر کا اور 20-25 دن تک وہ محاصرہ رہا, تو منافق اس قسم کی باتیں کرنے لگے اور اس کے علاوہ ایک گروہ نے ان میں سے کہا، اے یثرب کے رہنے والوں، تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، واپس اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی مورچے پر قائم ہونے سے روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واپس چلو، یہاں کو ٹھہرنے کی جگہ تو نہیں، یہ تو نری تباہی ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے اندر بھی منافقین یہی بات کہہ کر واپس ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ لڑائی ہے پھر تو ہم ٹھہرتے، یہ لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو نری تباہی ہے، تو ہم اتنے تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہیں، اس واسطے ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تو راستے سے ہی واپس ہو گئے۔ اسی طرح اس مقام میں بھی جو لوگ حضور کے ساتھ تھے، منافق بھی جو وہاں کچھ اکے دکے وہاں ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یثرب کے رہنے والوں، تمہاری ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، واپس چلو اپنے گھروں۔ یہ یثرب مدینے کا نام ہے، پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اسرب یا یثرب کسی آدمی کا نام تھا، اس کے نام پر یہ شہر مشہور ہو گیا تھا، لیکن اس لفظ کے اندر نقص پایا جاتا ہے، یہ سرب کے مادے سے ہے، تو تسریب ملامت کو کہتے ہیں، ملامت برائی گناہ، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مدینے کو یثرب نہ کہو، جو آدمی مدینے کو یثرب کہتا ہے وہ اللہ سے استغفار کرے تین دفعہ۔ آپ نے فرمایا یہ کہ مدینے کو جو یثرب کے لفظ سے پکارتا ہے اس کو استغفار کرنا چاہیے، یہ لفظ نہ استعمال کرے، بلکہ یہ تابہ اور طیبہ ہے اور مدینہ ہے، مدینہ تو رسول ہے، اور بھی اس کے نام آئے ہیں، تو یہ پاک شہر ہے، اس کو یثرب نہیں کہنا چاہیے، ملامت والا یا گناہ والا یا برائی والا شہر آپ نے منع فرمایا، تو مکروہ ہے یثرب کے لفظ سے پکارنا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو یثرب کہے گا اس کو استغفار کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ پرانے محاورے کے مطابق منافق کہتے تھے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، واپس ہو جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور فرمایا ہے گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، وہ جو آئے ہیں مورچے پر موجود ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اور جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا عذر بھی بن جائے کہ ہم اجازت لے کر کے گئے، تو حضور سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور کمانا برے نا عیب والے، دیواریں نہیں ہیں، دشمن کہیں گھس آئے اندر، بال بچوں کو بڑا نقصان ہوگا، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ حالانکہ فرمایا کہ ان کے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، دیواریں بھی ہیں اور ان کے گرد فصیلیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، جھوٹا بہانہ بناتے ہیں، یہ نہیں چاہتے مگر بھاگنا، نیت یہ ہے کہ کسی طریقے سے نکل جائیں یہاں سے اور مورچے پر نہ رہیں مسلمانوں کے ساتھ، مقصد یہ ہے۔ اور فتنہ پرور ایسے ہیں کہ اگر شہر کے اندر اس کے اطراف سے کہیں دشمن کی فوج داخل ہو جائے اور پھر ان سے مسلمانوں کے خلاف کام کا مطالبہ کیا جائے، فتنے کا مطالبہ کیا جائے، فوراً شریک ہو جائیں گے، کہیں سے بھی دشمن کی فوج آئے اطراف سے اور پھر مسلمانوں کے خلاف کاروائی کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے تو فوراً شریک ہو جائیں گے، اس کے اندر مدد دینے لگ جائیں گے، یہ ایسے بدتینت لوگ ہیں منافق۔ تو اگر شہر کے اندر کسی طرف سے کوئی فوج داخل ہو جائے اس کے اطراف سے، پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جائے، فتنے سے یہی مراد ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ و جدل اور فساد کا ان سے مطالبہ کیا جائے، لا توحا، تو اس کو ضرور مان لیں گے اور کر گزریں گے اور ٹھہریں گے بنا، مگر بہت کم، فوراً شریک ہو جائیں گے ایسی فتنے والی بات میں جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ حالانکہ ان منافقوں نے پہلے عہد کیا تھا اللہ سے کہ پشت نہیں پھیریں گے، یہ احد کے اندر جب منافق پیچھے ہٹ گئے تھے تو بعد میں اللہ کی طرف سے سخت وعید اور مذمت آئی تو منافقوں نے پھر معافی مانگی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایک لحاظ سے پلہ بھاری رہا، دشمن دوبارہ تعاقب نہیں کر سکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آل ایمان ہی دشمنوں کے پیچھے گئے تھے، پھر بھی پلہ بھاری رہا، اگرچہ بہت سے آدمی شہید ہو گئے اور نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود تو اب منافق سمجھے کہ ہمارا تو پیچھے ہٹنا کوئی مفید نہ ہوا، مسلمان تو اسی طرح قائم ہیں، تو انہوں نے معافی بھی مانگی اور کہنے لگے کہ جی آئندہ اگر کوئی موقع آئے گا پھر پشت نہیں پھیریں گے، ضرور ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب کیوں اس ایسے معنی کرتے ہیں اور کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ اللہ کا نبی اور سچے ایمان والے کیسی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں؟ یہ غزوہ خندق کے اندر ہی ایک دن ایسی سختی کا آیا تھا کہ سارا دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مورچے پر ایسے پابند رہے، ایسا ہجوم تھا کافروں کا، اس کا دفاع کرتے رہے کہ تین نمازیں ہی قضا ہو گئی، تین نمازیں نہیں پڑھ سکے وہ۔ یہ اسی غزوہ خندق کا واقعہ، سارا دن ہی دفاع، یعنی پانچ منٹ بھی وقت نہیں مل رہا کہ وہ ہٹ کر پیچھے نماز ادا کریں، شدید دفاع کیا، پھر عشاء کے وقت تین نمازوں کو قضا کر کے پڑھا گیا اور عشاء کی نماز بھی پڑھی گئی، اور بھی بہت سے مسلمان تھے، حضرت عمر بھی تھے ان کے ساتھ۔ حضور کی جب عصر کی نماز فوت ہو گئی تو آپ نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ خدا ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ہم سے صلاۃ وسطی بھی رہ گئی اور وہ بھی ہم نہ ادا کر سکے، بہت افسوس کا اظہار کیا۔ تو فرمایا اگر فتنے کا مطالبہ کیا جائے فوراً اس کے اندر جائیں گے اور ذرا بھی نہیں ٹھہریں گے، حالانکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا پہلے کہ ان پشت نہیں پھیریں گے، اور اللہ کا عہد تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے ہرگز تم کو فائدہ نہیں دے گا بھاگنا اگر تم بھاگو گے موت سے یا قتل کیے جانے سے، اگر بھاگ بھی جاؤ گے تو نہیں فائدہ دیا جائے گا تم کو مگر بہت تھوڑا۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو بچائے گا بچاتا ہے تم کو اللہ سے اگر ارادہ کرے وہ تمہارے متعلق برائی کا، یا کون ہے تم کو روکنے والا اگر ارادہ کرے خدا تعالی مہربانی کا، اختیار سب اس کے پاس ہے۔ فرمایا نہیں پائیں گے یہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور نہ مددگار۔ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ کس بنا پر پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹنے سے تو زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، خدا اگر برائی ان کو پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں تم میں سے، یہ منافقوں کا گروہ ایسا ہے جو دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ لڑو، لڑائی میں شریک نہ ہو، اللہ جانتا ہے، اور کہنے والوں کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، چھوڑ دو لڑائی نہ لڑو، کیونکہ منافقین ایسے ہی تھے، وہ رشتے دار تھے، ایک بھائی پکا مسلمان ہے دوسرا منافق ہے، وہ منافق بیٹھا وہ آرام سے دوسرے کو کہہ رہا ہے چھوڑو لڑائی کو آؤ ہمارے پاس بیٹھو آرام کرو۔ جیسا کہ مسلمان سفر میں یا جہاد میں جاتے تھے، کوئی شہید ہو گیا یا کوئی تکلیف پہنچی تو منافق پروپگنڈا کرتے تھے، کہتے تھے اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ تکلیف نہ پہنچتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے، دوسری صورت کے اندر موجود ہے، تم اگر قلعہ بند ہو جاؤ مضبوط سے مضبوط جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر موت تمہاری مقدر ہے تو ضرور تم کو نکال کر اسی مقام میں موت طاری کر دے گا تم پر۔ تو فرمایا جو لوگ روکنے والے، معوق، عائق، رکاوٹ ڈالنے والے تم میں سے، اور کہنے والے اپنے بھائی بندوں سے کیا ہو ہماری طرف، اور یہ لوگ منافق جو ہیں نہیں آتے لڑائی میں مگر بہت کم، اور یہ اشحتن بخیل ہیں تمہارے اوپر، بڑے کنجوس ہیں تمہاری مدد کرنے میں اور تمہارے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں، انتہائی درجے کا کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور نہایت حریص ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں آتا ہے کہ مال کے بڑے حریص ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی بہانے سے ہمارا وجود بھی ان کے ساتھ شامل سمجھا جائے تاکہ ہم کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل سکے. فرمایا جب خوف آئے تو دیکھے گا تو ان کو, یہ تکتے ہیں آپ کی طرف, آنکھیں ان کی گھومتی ہیں اس شخص کی طرح جس پر موت کی گشی تاری ہوتی ہے, بڑے یعنی حیران اور بہت زیادہ دہشت زدہ معلوم ہوتے ہیں یہ. جب کوئی خوف آ جائے, کوئی حملہ آور آ جائے یا دشمن آ جائے, تو جب خوف چلا جائے تو کاٹتے ہیں یہ منافق تم کو تیز زبانوں سے, تان کرتے ہیں مسلمانوں کی برائی کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. یہ حریص ہیں مال کے بہت زیادہ, کہتے ہیں کہ ان کا وجود کسی طریقے سے ثابت ہو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں, لڑائی نہ لڑنی پڑے, محنت نہ اٹھانی پڑے, مال نہ خرچ کرنا پڑے, بلکہ ان کا وجود ثابت ہو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں, تاکہ مال غنیمت کے وقت ان کا حصہ بھی آ سکے اور یہ بھی دعویٰ کر سکیں, کلیم کر سکیں کہ ہمارا بھی حصہ ہے. فرمایا یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے, سو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور یہ اللہ پر آسان ہے. یہ آسان کا لفظ اس لیے فرمایا کہ بظاہر اگر کسی کا نیک عمل نماز ہو یا جہاد ہو یا کوئی ایسی بات ہو, اس کو ضائع کرنا ایک بری بات معلوم ہوتی ہے, لیکن فرمایا اللہ پر آسان ہے. آسان اس معنی کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو ان کے اندر خرابی نکلتی ہے, ایسی خرابی نکلتی ہے کہ جس کی اصلاح ہی ممکن نہیں ہوتی. مثلا شرک پایا جاتا ہے, علم یومنو کے لفظ سے اشارہ کیا گیا, اعمال تو اچھے کیے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے بیچ میں, لہذا خدا تعالیٰ ان کو یکسر ضائع کر دے گا کہ یہ اعمال مقبول نہیں ہیں, کہ ان کے اندر ایسی خرابی پائی جاتی ہے جس کی اصلاح ہی ممکن نہیں ہے. شرک کی بات اگر عمل میں پائی جائے, کفر یا نفاق یا الحاد کی, وہ عمل بالکل سرتاپا ضائع ہوگا, مقبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. اعمال کی مقبولیت کی شرط ایمان ہے اور عقیدے کی صحت ہے, تو وہ اس چیز سے محروم ہے. فرمایا ان کا حال تو یہ ہے, گمان کرتے ہیں کہ دشمن کی فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں, پڑاؤ ڈالے ہوئے, اور اگر فوج آ جائے دشمن کی تو یہ پسند کرتے ہیں کہ کاش یہ دیہات میں ہوتے, یہاں ہوتے ہی نہ شہر میں, کہیں دیہات میں ہوتے اور مسلمانوں کی خبریں ہی دریافت کرتے رہتے, بھی کیا ہوا, شکست ہو گئی, مارے گئے, کیا ہوا, دور سے ہی خبریں دریافت کرتے رہتے. یعنی ایسے بزدل ہیں یہ لوگ منافق, یہ منافقوں کی بزدلی کا حال بیان کی, ذرا دشمن آیا آگے تو بس یہ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, تمنا کرتے ہیں کاش ہم کہیں دور دراز دیہات میں ہوتے اور مسلمانوں کی خبریں ہی دریافت کرتے رہتے, یہاں بالکل شریک نہ ہوتے. فرمایا اچھا ہے یہ منافق جو گریز کرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں, اچھا ہے کیوں, اگر یہ تمہارے درمیان بھی اگر رہیں تو یہ لڑائی نہیں لڑیں گے, نقصان کا باعث ہی ہوگا, یہ بہت کم ہی یہ لڑائی میں حصہ لینے والے لوگ ہیں. اچھا ہے کہ یہ گریز کرتے ہیں اور ان کا نفاق بھی کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا رہتا ہے, اچھا ہے دور دور رہیں, سب ان کی برائی جو ہے وہ اشکارا ہوتی ہے مسلمانوں کے سامنے, مسلمان اور زیادہ خبردار ہوتے ہیں اور اپنے لیے اچھی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالی سے اور قیامت کے دن کی، اور اس نے ذکر کیا اللہ تعالی کا کثرت سے، اور جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو تو کہا انہوں نے یہ وہ ہے کہ وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا ہے اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے، اور نہ زیادہ کیا اس بات نے ان کے لیے مگر ایمان کو اور تسلیم اور اطاعت کو۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا ہے اس چیز کو جو انہوں نے جس پر اللہ سے عہد کیا تھا، پس بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں اور نہیں تبدیل کیا انہوں نے کسی قسم کی تبدیلی، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے ساتھ، اور سزا دے اللہ تعالیٰ منافقوں کو اگر چاہے، یا توبہ قبول کر لے ان کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور لوٹا لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اپنے غصے کے ساتھ، نہ پایا انہوں نے کسی قسم کی بہتری کو، اور کفایت کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے لڑائی سے، اور اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور زبردست یعنی کمال قدرت رکھنے والا۔ غزوہ احزاب کا ذکر پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور منافقین کی مذمت جنہوں نے طرح طرح سے ہیلے بہانے کیے اور اس غزوے میں شریک ہونے سے گریز کیا، یا جھوٹے بہانے بنا کر مورچے سے الگ ہونے کی کوشش کی، ان کا خود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ان کی بزدلی کا حال ذکر کیا ہے، اور پھر یہ کہ اگر وہ ایسے مارکے سے بھاگ جائیں گے یا بچنے کی کوشش کریں گے تو یہ فرار ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، اور اگر قتل کی شکل میں موت ہے لکھی ہوئی تو اس شکل میں آئے گی، اس سے کسی طرح بچ نہیں سکتا کوئی۔ تو بہرحال منافقین کی مذمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ کے نبی کا نمونہ اور اسوہ بیان فرمایا، اور ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے ثابت قدمی سے اس مارکے کے اندر اللہ کے نبی کی مکمل اطاعت کی ہے، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ذکر فرمایا، لقد کان لکم، البتہ تحقیق تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ۔ اللہ کے نبی کو دیکھو کہ اللہ تعالی کا سب سے زیادہ مقرب انسان، خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ مقرب، تو ان کو دیکھو کہ وہ کس قسم کی سختییں برداشت کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ اس